DJ Nionzima. Hamjambo ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Nyumba zaidi ya 100 zimepoteza paa kutokana na mvua yenye upepo mkali ulionyesha katika kitongoji cha Warobondo wilayani Gatumba usiku wa tarehe 26 Juni. Raia waathirika wanaomba kusaidiwa haraka iwezekanavyo. Kesi za rushwa zimeripotiwa tena katika baadhi ya sekta za umma. Ametoa mfano wa kampuni ya usambazaji wa maji na umeme na rasidi na ya huduma zinazotoa leseni ya kuendesha gari. Hayo amesemwa na waziri wa utawala bora Jean d'Arc Kagayo, ilikuwa ni katika baraza la mawaziri lililofanyika Jumatano wiki hii. Na huko mkoani Gitega, mahali ambapo palipopatikana mti unaoonyesha kati mwa inchi, pamepandwa mti mwingine wa aina ya umumanda katika lugha ya taifa leo Ijumaa. Na tutawaletea pia ukurasa wa habari za huko ugenini, ambapo viongozi wa jeshi na muungano wa upinzani nchini Sudani wamekubaliana juu ya kuundwa kwa serikali ya mpito. Na wahamiaji 300 wanazuiliwa katika kituo cha wahamiaji cha Tajura kilichoshambuliwa mapema wiki hii nchini Libya na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 44. Kwa haya na mengine, karibuni tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Epitasi Ndaishimie. Kwanza ukurasa wa umma. Nyumba zaidi ya 100 zimepoteza pa kutokana na mvua yenye upepo mkali ilionyesha katika kitongoji cha Warobondo wilayani Gatumba usiku wa tarehe 26 Juni. Raia waathirika wanaomba kusaidiwa haraka iwezekanavyo. Hebu tusikilize baadhi ya raia hao. Mvua ilianza kunyesha kwa kishindo na ilipofika saa 8 mabati yote yaliyezuliwa. Nyumba nyingi sana hapa kwenye kijiji chetu cha Warobondo, nyumba nyingi sana zilizuliwa mabati na zingine zilianguka, na kulikuwa na mvua ya radi na ngurumo na upepo mkali, lakini pia mvua ya mawe. Mabati mengi yaliharibika. Hakuna mtu ambaye alitoa bati zoa kwenye nyumba alafu zinaweza kurudi tena, nyingi ziliharibika. Kwa kweli tunaomba msaada kwa sababu haya ni maafa yaliyotokea. Nyumba nyingi zimebomoka na watu wengi hawana mahali pa kukaa mpaka dakika hii. Wengine wameomba hifadhi kwa majirani kwenye nyumba ambazo bado ziko salama. Kwa hiyo hawana mahali pa kukaa. Kwa hiyo tunaomba kwanza msaada wa mahali pa kukaa, maana ya nyumba, kujenga nyumba zilizobomoka, lakini pia kupaua nyumba ambazo mabati yamezuliwa. Hayo hasa ndiyo mahitaji makubwa yaliyopo. Lakini pia kuna watu wengine vyakula vilinyeshewa, hawana chakula. Kwa hiyo watu wakipata pia msaada wa chakula inaweza kuwasaidia. Ilikuwa mvua kali sana, ilikuwa na pepo ikaleta na vumbi na kurusha manyumba, upepo mingi sana. Tuna vitu karibika ndani ya nyumba, ewa umeme kali sana, kali hakuna kutoka nje, manjeje karuka kwenda kwa kuzingira nyumba na zikabomoka. Wafanyaji walishafika hapa lakini hawatupatia kitu. Watuandika tu, watuambia kama tuatusema je, watuandika majana kutizama nyumba kisa zilibomoka, kichakula bado hatupatia chochote, hawatusaidia sisi kifike. Kitu naomba watusaidie kikuye. Hawa ni baadhi ya raia wanaoishi kijiji cha Warobondo ambapo kimepatwa na maafa ya mvua kali yenye upepo mwingi ulionyesha katika mwezi Juni tarehe 26. Na kiongozi wa kijiji hicho anaeleza kuwa kila mwaka hali hii huwa inatokea na kwamba suluhu ya kudumu ni kupanda miti pamoja na kukarabatiwa kwa paa pakitumiwa vifaa vyenye nguvu. Benjamin Bamfobeka naomba wapewe aina ya miti na uwezo wa kuishi eneo hilo kwa sababu kuna miti waliojaribu kupanda mahali hapo na baadaye ikakauka. Kuna ripotiwa uhaba wa maji katika eneo la Kizingwe Biharani katika nikata yenye jina maarufu Kibembe, ni mtaani Kanyosha. Sasa siku 3 zimekwisha, baadhi ya raia wanaoishi eneo hilo wanalalamika na kusema kwamba kuna kazi zao za kila siku ambazo zimesimama kutokana na uhaba huo wa maji. Wanaomba shirika Regideso kuvalia njuga tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Na baraza la mawaziri lililofanyika Jumatano linapendekeza kwamba wale ambao wanahusika katika kushindwa kujenga bwawa la maji ya kilimo ambalo limelinge mwagia maji bonde la Imbo kufuatiliwa na sheria, ikiwa ni wale ambao wanapatikana hapa nchini na wale ambao wako nje ya nchi. Prosperi Haugwamie, katibu mkuu na msemaji wa serikali, alisema kuwa kile kilichojengwa tayari kitabomolewa ili kuanzisha tena mradi huo. Anaeleza kuwa imegunduliwa kuwa bwawa hii ya kumwagia maji kilimo halikuundwa vizuri. Na katika baraza hilo hilo la mawaziri, katibu mkuu na msemaji wa serikali ameendelea na kusema kuwa waziri wa utawala bora Jean d'Arc Kagayo amebaini kuwa kesi za rushwa zimeripotiwa tena katika baadhi ya sekta za umma. Ametoa mfano wa kampuni ya usambazaji wa maji na umeme Regideso na Rasid na huduma zinazotoa leseni za kuendesha gari. Habari hii tutarejelea katika taarifa yetu ya habari hapo jioni. Isanganiro. Mnaendelea kutega sikio ni taarifa ya habari kwenye Radio Isanganiro. Pia mnaweza kutufuata kwenye mtandao wetu wa Facebook moja kwa moja. Mahali ambapo palipopatikana mti unaoonyesha kati mwa inchi mkoani Gitega, pamepandwa mti mwingine wa aina ya umumanda katika lugha ya taifa leo Ijumaa. Hatungimana Jean Marie, kiongozi wa OBPE, taasisi inayohusika na kukinga mazingira mkoani Gitega, anafahamisha kuwa umumanda ni miongoni mwa familia moja na mti ule ambao ulianguka. Na mti huo ulianguka mwezi Desemba mwaka jana, ulikuwa na miaka takriban 100. Na kabla tuende kwenye ukurasa wa michezo, turejelee habari ya inayohusu baraza la mawaziri, ambapo tumewambia kwamba baraza la mawaziri lilofanyika Jumatano linapendekeza kwamba wale ambao wanahusika katika kushindwa kujenga bwawa la maji la kilimo ambalo lingemwagia maji bonde la Imbo kufuatiliwa na sheria, ikiwa ni wale waliopo nchini Burundi na wale ambao wanapatikana nje ya nchi. Prosper Ntahugwamiye, katibu mkuu na msemaji wa serikali, alisema kuwa kile kilichojengwa tayari kitabomolewa ili kuanzisha tena upya mradi huo. Anaeleza kuwa imegunduliwa kwamba bwawa hili la kumwagilia maji kilimo haikuundwa vizuri. Hebu tumfuate Prosper Ntahugwamiye, ni katibu mkuu na msemaji wa serikali, na sauti hii ni kutoka kwa wenzetu wa Radio ya Taifa. Urwandiko rwerekeye ingene ibikorwa byo kubaka urugomero rwa Kajeke biriko biragenda. Hati nayo husu jinsi kazi za kujenga daraja Kajeke ziko zinaendelea. Hati hiyo imeletwa na waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji. Mradi huo unahusika na daraja na mto mkubwa wa kupeleka maji na eneo la kumwagiliwa. Mradi huo ulikuwa umeandaliwa kwa mara ya kwanza kumwagilia eneo inayolingana na hekta 1013, ili baadaye pafikiwe eneo inayolingana hekta 2013. Kwa vile imegundulika kuwa kuna vile ambavyo vimejengwa vibaya, Wizara ya Mazingira na Kilimo imeomba pafanyike zoezi la kuchunguza kilichofanyika. Kutokana na uchunguzi huo, iligundulika kuwa daraja hilo iliyojengwa vibaya ibomolewe ili pajengwe daraja mpya inayofaa. Kwa upande wa mto mkubwa unaopeleka maji, iligundulika kuwa mto huo umejengwa vibaya sana, ikabidi pajengwe mpya ambayo utakayeweza kumwagilia hekta 2813. Kuhusu eneo la kumwagiliwa, iligundulika kuwa miongoni mwa kazi zilizofanyika na kumaliza zile zilizokuwa zimebaki, kwa sasa kumetolewa soko tatu zinazohusu kujenga daraja hilo katika Wizara ya Mazingira. Baada ya maoni tofauti, baraza la mawaziri imeamua kuendelea na kazi hizo na kuomba sheria ifanye kazi kwa wale wahusika na ujenzi mbaya uliojitokeza kwa mara ya kwanza. Bukurikiranwa n'ubutungane n'abato bari ngaha mu gihugu imitahe igasohoka. Huwa alikuwa ni katibu mkuu na msemaji wa serikali Prosper Ntahugwamiye, ambaye alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Eline Bere Nibigira. Na katika baraza hilo la mawaziri, katibu mkuu na msemaji wa serikali ameendelea na kusema kuwa waziri wa utawala bora Jean d'Arc Kagayo amebaini kuwa kesi za rushwa zimeripotiwa tena katika baadhi ya sekta za umma. Ametoa mfano wa kampuni ya usambazaji wa maji na umeme Regideso na huduma zinazotoa leseni za kuendesha gari. Na katika ukurasa wa michezo, mitanange ya duru ya nane ya michuano ya kombe la Afrika itaanza rasmi jumahi nchini Misri. Majira ya saa 12 timu ya taifa ya Benin itachuana na Simba wa Atlas, timu ya taifa ya Morocco. Katika michuano ya makundi, Morocco ilimaliza ikiwa nafasi ya kwanza na pointi 9, wakati ambapo Benin ilipata nafasi ya 3 na pointi 3. Mchuano mwingine utarindima mnamo saa 3 za usiku, ambapo Uganda Cranes, timu ya taifa ya Uganda, itashuka dimbani kuchuana na Simba wa Teranga, timu ya taifa ya Senegal. Timu zote mbili hizi zilimaliza zikiwa nafasi ya pili katika makundi zikitofautiana pointi, Senegal ikiwa na pointi 6 wakati ambapo Uganda ilikuwa na pointi 2 tu. Mechi zote hizo zitatangazwa moja kwa moja na kituo hichi cha Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa, viongozi wa jeshi na muungano wa upinzani nchini Sudan wamekubaliana juu ya kuundwa kwa serikali ya mpito. Wahamiaji 300 bado wanazuiliwa katika kituo cha wahamiaji cha Tajura kilichoshambuliwa mapema wiki hii nchini Libya na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 44. Na rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kubadili taswira ya maadhimisho ya uhuru wa nchi hiyo. Mengi zaidi na mwenzetu Jamali Vyanenge Ndakumana. Viongozi wa jeshi na muungano wa upinzani nchini Sudani wamekubaliana juu ya kuandaa kwa serikali ya mpito ambayo itatoa njia kwa kurejeshwa utawala wa kiraia baada ya rais Omar al-Bashir kutimuliwa madarakani. Baada ya taarifa hiyo, mamia ya watu walimiminika mitaani kwa kushangilia hatua hiyo. Mazungumzo kati ya pande hizo mbili yaliyoongozwa mapema wiki yalifanyika jijini Khartoum kupitia usuluhishi ulioongozwa na waziri wa Ethiopia na wajumbe wa Umoja wa Afrika AU. Mapema Jumatano mchana, katika mkutano na waandishi wa habari, upinzani ulisema uko tayari kushiriki mazungumzo hayo kwa sharti kuwa makubaliano yafikiwe ndani ya saa 72. Nchini Libya, wahamiaji 300 bado wanazuiliwa katika kituo cha wahamiaji cha Tajura kilichoshambuliwa mapema wiki hii na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 44. Katika shambulio hilo la anga, watu 130 walijeruhiwa kwa mujibu wa ofisi ya shirika la Umoja wa Mataifa la wahamiaji. Kati ya wahamiaji zaidi ya 600 ambao walikuwa katika kituo cha Tajura, 300 bado wanazuiliwa na wananufaika na msaada wa kibinadamu kutoka shirika la kimataifa la wahamiaji, kama anavyoeleza afisa anayehusika na mawasiliano kwenye shirika hilo. Bisafa Merli hakuweza kuthibitisha ripoti ambazo zinasema kuwa wahamiaji kadhaa walitoroka siku ya Jumanne baada ya shambulio hilo la anga. Tuhitimishe habari hizi za kimataifa nchini Marekani, ambapo Rais Donald Trump anataka jeshi la Marekani kutumia vifaa vyake katika gwaridi la siku ya kuadhimisha uhuru wa Marekani, siku ambayo inaadhimishwa Julai 4 kila mwaka, na mara kwanza magari makuu ya kivita yametiwa kushiriki gwaridi hilo. Muda wa zoezi wa kurusha itifaki uliongezwa baada ya ndege za kivita kualikwa kushiriki katika zoezi lililofanyika Julai 4. Kwa upande wa chama cha Demokrate chenye viti vingi bungeni, wanasema kwamba hatua hiyo ya Donald Trump ni njia ya kuweka kituo hicho kwa manufaa yake, ikiwa imesalia karibu mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa mwaka 2020 kuanza. Hatua hii ya Donald Trump inakuja baada ya kuhudhuria gwaride la jeshi la Ufaransa wakati wa maadhimisho ya uhuru, na hapo ilikuwa ni Julai 14 mwaka 2017. Shukrani kwako Jean-Marie Vianney Ngendakumana, na ni kwa ukurasa huu habari za ugenini ambapo tunaikomesha taarifa ya habari. Ni washukuru wasikilizaji wote ambao wameweza kututega sikio, ni shukuru pia fundi mitambo Peter Sindaishimie, ni watakie jioni njema, kwa herini. Didier Niyonzima.